فيقول انا مالك انا كنزك. رواه البخاري او كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو، ما دا اللہ دے کتاب یو سو آیاتنا او یو حدیث پاک ستا سنوان دے ولستو، درب العالمین پمونگو تاسو بانے دا انعام و احسان دے چمونگو تاسوی مسلمانان پیدا کریو او دخپل اخیری حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا امت کی منگو تاسو گرزولیو. دے اسلام او دے مسلمانی دے تسلیمولو سرا در رب العالمین دے طرف نا پا منگو تاسو بانی سفرائز دی قوانین دی، او داغی لحاظ پا منگو تاسو بانی ضروری دے باغ فرائض و ورکان د اسلام کی یو دریم رکن اغد زکات فی سبیل اللہ دے. لکه دیو سڑی د مسلمانای د پارا داسو خبری ضروری دی، پاغی کی اول د رب العالمین د وحدانیت اقرار کول لی او پاغی بان زڑ کی یقین او تصدیق ساتل لی. دی ایمان پسی اول نمبر کی رکن و فریضہ اغد مزدہ، او درم رکن دے اسلام اغ زکات ورکول دی دا اللہ رب العزت پلا رکھی. دا زکات فرضیت دا صحیح قول مطابق دا پمکہ مکرمہ کی راغلے، زکا قرآن پاک کی ڈیر مکی سورتوں نے دی او په هغه مکیو سورتونو کې ذکر د زکات راغله. نو د علما او محدثینو د صحیح قول مطابق د زکات فرضیت دا نازل شوه ده په مکه مکرمه کې، اگر چې داغي د زن احکامات او تفصیل په مدینه منوره کې نازل شوه ده. دیو جنا زکات یو صاحب نصاب او ملدار مسلمان تورکول داد د یو دریم رکن د اسلام تسلیمول لی او عملاً داغی ثبوت پیش کول لی. د زکات نه انکار کون کے اغا مسلمان نشی کیرے، او کیو سڑے زکات تسلیمی او اللہ پی زکات فرس کڑے او نیور کئی نو دا گناہ کبیرہ را، او دا د رب العالمین د دې حکم او د دې نعمت ناشکری را. احادیث مبارکاو کې د زکات ورکول مبارکی ډېر فضیلتم راغله. نداغه په نور کول باندې قران او احادیثو کې سخ وعید راغله. دا زکات ورکول دا دیو انسان د مسلمانای نخا دا، لکه صحیح حدیث د بخاری او مسلم شریف کی راغلی. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت تے وی فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی دی چ بنی الاسلام علی خمس، اسلام و پندو بنیادنو باندے بنا لے. شہادت اللہ الہ الا اللہ یود دی خبری گواہی دا چے ما سیواد اللہ نابل حصوک دے عبادت د بندگئی حق دار دے عبادت لائق و قابل نشتا مگر یو اللہ دے. او دوے مد دی خبری گواہی دا چے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ عبد و رسول لے. او درم حکم دے، دویم حکم دے پمس پابندی، او درم ورکول دا زکات دی، او سلورم بعض روایاتو کی روجہ مخکی راغلی بعض کی حج. نو سلورم دے رمضان المبارک روجہ نیول او پینزم دے چھ دے چاوس او طاقت وی حج دے بیت اللہ شریف کول حج دے بیت اللہ شریف کول. او دا دیو انسان دے کامیابی نخدا. ابو حریر رضی اللہ عنہ او دا ابو سعید رضی اللہ عنہ نا روایت تے امام نسائی ابن ماجہ او نور کتابون دا حدیث ذکر کرے. دا دوار مبارک صحابہ کرام وی وی خطوہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی منگت نبی علیہ السلام خطبہ فرمائل خطبے ویلا فقال پا خطبہ کیو فرمائل والذی نفسی بیدیہی ثلاث مرات ثم اكب فاكب كل رجل من نائب کی لا يدري ماذا حلف. وہی نبی علیہ السلام دری پیری ہوئی زما دی پا حق ذات قسم وی چھ زما روح و نفس داغ پا دست قدرت کی رہے. دری پیری قسم خوڑو او دری پیری قسم نفس نبی علیہ السلام دا سے سر کتک سوچ فکر کھول. نو هر یو صحابی د هیبت او د یری د وجنه وای سر کته کو جړلې خدا پته نه لګی دا چې سید البشر دا درې پیری قسم پس خبرو کړو. هر سړی پریشان چې د الله حبیب د منبر شریف د پاس ناس دے او د مبارک خلی نه درې پیری د الله په ذات عالیه قسم خړو او لاغې نه پس سر مبارک ټیټ کو او سوچ او فکر کې د الله حبیب ناس دے. نو ہر صحابی سر ٹٹ کو او جڑلے سم مرفا راسہو بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک را پورتا کو او اللہ دخب الحبیب پا حال پوئی گی چہ دا سر کا تکول او دا دمر سوچ دا دس وجنم. سر مبارک را پورتا کو وفی وجہی البشرا او پا مخ مبارک کی دا خوشحالی یا سرات خکارے گا. نو وی کل شمونگ دا اللہ دا حبیب پا مخ مبارک کی دا خوشحالی سرات و قتل او دا خبکان سرات مون قتل فکانت احب بیلینا من حمر النعم وی دا دا قیمتی سرو خانو نمونگ تا دا اللہ دا حبیب دا خوشحالی ڈیرا زیادہ محسوس شو. دا غی نفسی او فرمائل ما من عبد نشتے او بندہ یسول سولوات الخمس چیغا پینزو منزون کئی با جماعتا ویسوم رمضان او در رمضان روجی نیسی ویخرج الزکات او کتمان زکات فرزوین و زکات ورکی ویجتنب الکبائر السبع او دے داغو غٹلولی گناہنو نمزان ساتی چے شرک دے قتل لے جادو دے او دارنگ پیو پاک دامن سڑی مومن زنانبانے تحمت لگول لی باغی کے بدکاریم دا و میدان جہاد نہ تیختم دا دا و گناہوں نے ذکر کل زان بچو ساتلو دولو یو گناہوں نا الا فتحت له ابواب الجنہ مگر دا پارا با دا جنت ٹولی دروازے پورز دا قیامت کلاو کڑیشی وقیل له دا تبویلکی ادخل بسلام وردن نشا دی دروازو تا پسلامت یا سرا. رواہ النسائی و ابن ماجہ دا حدیث پدی ترتیب بانے امام نسائی و ابن ماجہ رحمہم اللہ ذکر کرے دے. نو یو سڑے دا غٹو غٹو گناہون نزان بچم ساتی او داغے سر دا اسلام دا ارکان و پابندیم کئی نو دا اللہ دا حبیب دا مبارک خلینا داغ دا پارا دا دور بشارت راغلے دا دور بشارت اغد پارا راغلے دے. یو حدیث کی داسی الفاظ راغلی دا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی چہ خمسن من جا بہن ما ایمان دخل الجنہ پینز خبری دی چہ چار اتللو کل پدی سر دی ایمان سرن و جنت تبوردن نشی زکا ایمان اول شہر ذکر خطبو کی عالمان ویت توحید و راس و طاعات دا اللہ وحدانیت و ایمان دیتا وی سر د تمام طاعتونو. یو انسان ترغی پوری علی جوندی چی داغ سر وی کدی او سڑی خو مضبوط لاسونه دی او خپی دی او نور اندامونه خصی سالم دی خو سر نی ناغ اندامونه پکار نرازی دی وجنه چی ایمان نی توحید نی یا د شرک عقیده دا نو داغ سر موز حج زکات دا ټول ور سر تباو برباد. ابو جہل گورا دو پنزو سیاد دینا زیاد حجون کڑیو خدا آغد حجون وغتا یو زربر اجر نمیلوی داغی وجہ داوا چی داغا عقیده دا شرکو داغا عقیده دا شرکو دارنگ راغیر یو صحابی نبی ریح صلاة السلام تراغی وی زما والد وصیت کڑیو چی سل غلامان با زمان ازادوی چی زمر شو نوی زما رور خپل برخه 50,000 کل او زما برخه 50 پاتی نو حبیب دا به فائدہ ور کی یو غلام آزادو لبان دا اللہ دا حبیب دا مبارک کی خلی نہ روتی چې دغه انسان ټول بدن به الله دا جهنم دا اور نہ آزاد کی دا اللہ حبیب ورته وی کاغت 50,000 کړي او کته ته آزادې هغه ته زره بر فائدہ نه ور کوي زکا آغا دنیا نا پا حالت شرک کے لڑے او دا دا اللہ رب العزت فیصلہ دا چی چا شرکو کو نو آغا اللہ نبخی او بیاد دا شرک پاکی دی بانے مرشو او شرک پی جندل دی دا پارا اللہ خپل کتاب را لے گلے دا قرآن پاک دا اوریدو دا زدکڑے و تعلیم و تعلم نبغیر یو سڑے مفصل پا مسلی دی ایمان او مفصل پا مسئلی دا شرک پوی دے نشی انن چون کی مونگا ازگار نیو مونگا دا دین دا قرآن زدکڑا دا ضرورت نمحسوس ہو دا با مونگا لمحسوس ہو چی بیا با وخنی بیا با زنکدن کی مونگ تا دی خبر اہمیت مخلشی چی مالا خو اللہ کتاب را لے گلے ہو او دا دی ایمان پا مسئلہ کی مفصل کتاب ہو چی ما داور دلے وے ما دی تا غوگی خیوے پا دی میزان پو حکڑے وے نل اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایل چې پینځه سیزونه دي چا سره د ایمان نه پدی رات للو کل نو جنت ته وردن نشي. یو پای کسی دی من حافظ علی الصلوات الخمس چا چې پابندی وکړه په پینځو منځونو علی وضو اهنا داغه پاو د سنو سنت طریقې مطابق یو د سکو ورکو اهنا او پر رکوع پابندی وکړه. اکثر زموږ د بعض عوام رکوع داسي وي ایلا آغا سر پا کراٹیٹ کی او پا رکو کی اتمینان نی کم رکو کی چی اتمینان نی نو ددغ سڑی مز شران کی گنا و سجودہن او داغی سجدو بانی محافظتو کو کم از کم گرد سڑے سر پا زمکو لگئی او پا کلارا کلارا کم نکم دری پیری خود سبحان ربی الاعلی وی تاسو دی عوامو تگوری اکثرو تگوری سل چی جماعت لرازی نو دیو مز بسمی دا یو کم سل سر یا رسیدل ازمکی لیانا گنی تاس ور سروائی یو زل بتالا سبحان ربی الاعلی نیویلی چی غصر پور تکڑے نو دا سی مز دا سڑی دا پارا اجر او ثواب سکے چی دا وبال ذریعہ دا سی مز دے که ان کی تخیرے کئی او دا سی مز که یو سڑے سم رکالو کی حذیفہ رضی اللہ عنہ مشکا شریف کی در حدیث تیر شو سڑی مسکول و زرزر وی سور مدو شو چی مسکے آغور تا تقریبا صدا سے شپیت کالا ذکر کل وی ما سول لیتا تا دا سر مزا ڈکڑے نوے آو کم مڑ شوی استادا مز دا سی نو تب دا آغا دین خلاف مڑ شکم دین چی اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورکڑے اللہ کا مز فرس کڑے نو خوب طریقہ دے کن زمونگ استاسو ٹھول منزون بے طریقی او یادو ساتی گورا مسک سامشو نو داغی دا سموالی نا خدا دا پٹولی زندگی با سر غرزی گی تب دروغو نا منکی گی ٹیوی نا بمنکی گی دا غلط و کارون نا بمنکی زکر دا اللہ فیصلہ دا ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر مز دا ہر ناروا او دا بی حیائی دا کار نا منکول کئی نو دا چا مز چی مزوی دا اللہ وادا خورشتیا دا خوکیو سڑے مزم کئی او دد پا نور زندگی کی انقلاب رانگے دد اخلاقو کی تبدیلی رانلا دد پا خوی کی تبدیلی رانلا نو دل سوچ پکار دے چیز ما مز مز نرے زما مزمز نه ورنا مز فرض خلوی مقام دے نفلو کے اللہ دورا سراتی خی اگر ازمان تا مشکاہ شریف کی حدیث تیر شو یو صحابی نبی علیہ السلام تراغے چی فلانے دشپیہ تحجدم کئی یو بیاغ لاغانے کئی صحیح حدیث و مشکاہ شریف دا اللہ حبیب ورطوی دا تا چی سووی نکرشیا دے دشپیہ را پاسی زر دے چی دا دشپیہ را پاسی دل بے دغلا نمونی کی کہ او سڑے صحیح حقیقی معنوں کہ اللہ لودری گی دد پا زندگی کی با اللہ تبدیلی راولی دد پا زندگی کی با اللہ تبدیلی راولی دا مز دا پارا مز دا یعنی دا دی دا وجنہ دا تمام منکرات و نارواو نسڑے منی کی نو مز پا کلارا کلارا مز پا کلارا کلارا دا غی دا پارا احتمام صحیح طریقے سراو دس کول زر زر مز نکول و مواقیت ہن ناو مز پا وقت وقت کول دارنگی در دا رمضان روجیونی سے حج دا بیت اللہ شریفیو کو او پینزم خبر دا سے فرمائے لکھو یو خبر لور سر سوچ کوئی و اعطو الزکاة طیبتن بہا نفسو زکاة ورکو خزڑی پا ورکو لخوشال او پا بازی خلقو زکاة بوج دے او لکد ٹکس پشانی ورکے زکاة ورکو خود زلک خوشالی او کیو سڑی زکاة ورکو خو غریب او فقیر پی ذلیل کو لکا باز خلق د غریب او د مسکین سپکاوے کئ تاسو ګورئ یو خدا اعلانو کی چې فلانی رضوانه د فلانی به زکات دی نو دا غریبانان مسکینان راجبش نو یو خو اکثر دی غټو خلقو باز ډنډمار ساتلی ناغه وای او ټکئ او بیا ټول اورس په انتظار او کی چاله لس روپی ورکړي چاله شل روپی ورکړي او یو پورا بوجی پی او زړه په تنگ وی نو زکات ورکو خدا مسله پک رانه لا یعنی دې کې د زړه خوشحالي رانه لا یو سړی دې موس په بیګار دې بوج دې پینو دا موس خو موس نه یو سړی دې بل عبادت په دوانه بوج او بیګار دې وجن راغلی دي وای خوب غلبه کړي او د موس وقت دې نو کده فرض موس وقت وی نو وای د وخت لحاظ وکړو لګوده شاجې دور خوب غلبه کړي دا شی در باندې بیګار او بوج نشي زکات خدا احکم الحاکمین مخه ته ولاړه قدیوان تزان خلاصول د جهنم نه غواړي د الله رضا حاصلول غواړي نو که یو شی پتا بیګار او بوج شنو بیا خو یا مقصد دانش تر دې پورې مسله راغلی یو سړی مثال په تور به انتها اوګه دې روټۍ تیار نو وای دې د موز نمک کې روټۍ کی زکا کدی اوګم دې او روټۍ هم تیار ده نو دا موز به په دمانه بوج او بیګار شي توجه به ني دیو جنا پدرو نو دس باندې مسکولو نه مکروه تحریمی ده یو سړی ته واړو الوی او بوله زور ور کړو دې مسکای نو پدرو نو دس مسکول مکروه تحریمی ده داغه وجه نه دا موس بی بیګار جوړ شوه نو کله ک عبادت په یو سړی باندې بوج جوړ شو لکه اکثر زمون زکاتونه نن دې ترتیب دي د دې ترتیب یو خو په خام خا فقیر ذلیل کو ندی ترتیب سره نه دی وای وا اعطو الزکات طیبتا بها نفس زکات ورکو خود زړه په خوشاله یبانه ندی وجنه قران شریف چې کله د خیر خیرات ذکر کړي نو یو کې دی ور سره لګولې وای و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا دیدریو خبرو لتا سن سوچو کئی ویو خو خیر خیرات ور کئی خو سرد محبتنا دا محبت کو پکی نی گنا نبیار مسئلہ خراب کا مال لیم ورکو ویتعیمون توام علی حبیه توام ورکی خو سرد محبتنا او دسد پارے ورکی وی انما نتعمکم لوجه اللہ خیر خیرات میں درکو اگر نور سے مقصد میں نشتا مقصد میں دادے چی اللہ رضا شی او درے مخبر سے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا زدر ند سے بدلی ارادن لرم او دا ارادم امنی شجنما شکر ادا کی نن مون خیر خیرات هاغه چاله ورکو چې ټول کال غم نه پاره خدمت کیدا سید کنه ټول کال چوجره جارو کوي او ټول کال پکټ کی بالختونه سمای او ټول کال چې سپې کې نو اوکه زکات مونږ غل ورکو دغه شان ده کنه اے او امام یا نوکر به ساتلې نو داغه په 1500 تنخای ایمان سره وای په 1500 په 200 روپۍ په 2000 د بال وجدار گزاره کی نو بیا ول نور زکات کی ماری اغلم پدل جی بای نور حسینشتا خدای خو کال کی زکات مرا کای اوس دے د دغه زکات ورکول په بنیاد اسی به سړی نوکر کړي وی گئی خبره ما اوا غریب مو جیر زکات تنخوا 1500 دا خدای خو مال زکات را کای او د دم پکې دغه خیال لے نو ګره دی کی خدمت ملحوظ دے قرآن شریف دا قید لگولے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا خیر خیرات درکو خوزمونگا مقصد دا ندے چی سبد لدے را کئی دامم مقصد ندے چی زمونگا شکر دے چاڑوان دے دا کئی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارک راغلی دی وی غلامان بے زادول دی تا وی اخلاص او دی تویل وجه الله نو والد محترم ورته فرمایل ودا سے تکڑا تکڑا آزاد او چ سبا جہاد کی پکار راضی دا خبر رکن نو مو استاد سو په ذہن کې خدا ډیر لوی دی نه کای خبر چې غلام آزاد نو کمزوری په ځای باندې دا سے طاقت ور آزاد او چ سبا جہاد کی پکار راضی نا ورته بابا جی زما مقصد صرف د الله رضا دی نو قرآن شریف دا آیات اور اللہ رولی گلو وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى او بیا اور پسی اگے کی وئی سَيُوتِي مَالَهُ يُوتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى اللہ وئی زردے چې دا اللہ دنا فرمانے نوزان بچو ساتھی غڈیر فرزگارا د تمام امت مقابله کې لوی پرزګار اسوګ دے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یو پل د تمام امت تر قیامت پورې تقوا او بل پل د سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تقوا قران ورته ویلی وسیجنبو هل اتقا زرد چزان بتی نہ بچ کی دی اور ناغډیر پرزګارا الذي يؤتي ماله يتزكى اغلوی پرزگار چ مال دی د پاره ور کوي چ ځان پاکي و مال احد عنده من نعمت تجزا د چا س بدلی مدلی نشته کني چې دا غي اجر ور کولې شي او الله اخر کې وای والا سوف يرضى دیخوم خالص زما در زاد پاره ور کوي زرد چ دی بم راضی او خوشاله شي نو یو بمال ورکے زکات کی دزڑ د محبت د وجہ او مقصد بدی پا کسی دا اللہ رضا وی مقصد بکی پا کی دا اللہ رضای او پا دینیت بین ورکے چی دے بوستول عمر ما تا خدمت کی نو دیدے کی وی واعط الزکاة طیبتا بها نفسه او دے ورکوی زکاة خود زڑ پا خوش آلائی وانی دزڑ خوشحالی پکی ضروری را فقیر تبا تکلیف نرسے بد رد بورتنوے کہ او سڑی شل کال چال زکات ورکو دیرش کال چال زکات ورکو خو دیرش کال پس ورتا اس تائل خبر ویر را دیر غریب او مونگ بد سر خیراتون او زکاتون ورکو گورو اس داسی داسی کار کئی ما خودی دا پار ورکڑو چی دے با تر قیامت مال اللہ سپنامو ولاڑی وی ما والا زکاة مورکڑو او گورا دے داسی داسی خبری که دے تا من او زبادن وی او کلا غریب تا بد ردی وی سپک سپوری وی رٹی پا چکو پا لرگوی وی الہ العالمین خپل قرآن کی ذکر کری یا ایوہ الذین آمنو لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والاذى وايمان والو خپل خیر خیرات او زکات پس بادنی او په بد رد برباد وایما چې فقیر لدی ور پسې بدره دی وی ذلیل کو پدی کو دیو شړلو فقیرانو لم زیاته نه پکا اغیم چون کے مالک اللہ دے خوچون کی دین دا مالدار و نم لرے دے و دا غریب نم لرے اغلم در پور او تنگول نی دی پکار بلکہ دا اللہ پا ذات عالیہ اعتماد پکار دے خو کاغا ناپو حرے او خام خاتا تنگئی او تا پریشان کئی نو رب العالمین فرمائے لی وی قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذا وی خبر کول فکر تا چول داغ وردی داغ خیرات نچور پسی سڑے بدی ردی وی او مومن دے نگورا مومن کی بد خپل نبی اخلاق وی نبی علیہ السلام کله چی چاغوختی سنو نئی نری کڑی یو ذل نبی علیہ السلام روان یو بانڈچی لار کرونیو پس ورلی سورو دا اللہ دا حبیب سادر ادا سے راخ کو دمر سختی سر راخ کو دا اللہ دا حبیب تک سبین بدنو پسٹ مبارک کی دا سادر نخی جوڑی شوی ویمال بسرا کے دا اللہ حبیب تبسمو کو انشاءاللہ در کم با دا اللہ حبیب نن ندی کڑی کل کہ یو شے اون ورکڑے دے او کنون انشاءاللہ ویلی شراشنو در کم با دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بازی یعنی غریبان و سائلان و تنکڑے دے دا اللہ حکم دا دے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اللہ وی اے حبیبا اگا تپوس کا ان کے کد دین دے و کد دنیا سائل لے خو حکم زمادہ دے چھرٹی وینا دام گولے مسئلہ مشکات شریف کراغ لے کل امتحانن اللہ کوساو دکان کی سڑی لملائے کد رئی بگئی پخبر وان اللہ گوری چی دے سکے نو پسی ترتیب پسی اخلاقو بغیر د بیزتی او ذلت نا غریبانانو تخفل زکات ورکو غریبانانو مسکنانو تا زکات ورکو لگا او مسئلہ علماء ذکر کرے وی دا ورکو ان کے دیر محتاج دے او کاغست ان کے دیر محتاج دے ابن لما خیال رس دا شریعت یو مسئلہ را یو سڑے مالدار دے دے زکاتو نا ورکی نو دا ورکول والا محتاج دے او کنا اغسطن کے محتاج دے نو دا علماء صحیح قول لا دے چی دا ورکون کی زیاد ضرورت دے ذکر پا دا خو فرض دے او پا اغسطن کی سو فرض خونے دے نو مثال پا طور تاسو مشاہدہ کرے اور اللہ دا رزق دے انسان بدلے را بدلے ہو لے کل دکان نشنو خراب شی بل طرف نے کی کل بازی غریب سر یو سڑے مدد کئی ناغبن کی بل طرف نے کی کدا سے تر مرگ دے یو طرف نوے نو دے پیشے تا یقین نوے راگ دے فالے بدلے را بدلے کل یو کاروبار خرابی کی بل چھ دے یقین دا راشی چھ دا دکان اسباب دے دا سوک چھ سراکی دا اسباب دی ورکول والا سوک دے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین ورکول والا سوک دے دا ہر چاہ دا رزق ذمہ وار سوک دے وما من دابت فی الارض الا اللہ رزقها ہر جوندے شیچ دے داغی دا رزق ذمہ واری دے چاہ پلا سکی دا نوور کون کے محتاج دے غستن کے محتاج نہ دے ایدی وجن آخر زمانے پا امتحانات و فتنوں کی دام راغلی وین قریب الاخر زمانہ کی یو سڑے بگرزی کلی پکلی او ملکونا پا ملکونا زکاة ورکی خدور بسوکنی چوائے لی تھی بھئی گئی خبر با پتا خو فرض دے ورکے وے اس دید پارا بخام خاصوک پیدا کے او اغسطن کی معنی صرف فرض نہ دے بھئی گئی خبر با نو زیاد سوک محتاج دے زیاد محتاج سوک دے او دام یادو ساتھ ای فقیر مسکن غریب تا دا ذلت دا حرس پنیت اغسطن لی دی پکار پا کم مال چی دے حرسو کو اوزان دے دی او مالدار اڑوان دے ذلیل اور رسوا کو اللہ پیغمبر دا مبارک اخلی نروتی دا مال بطال خیر نرسج تا استاغ رز تیر شریعہ صالحین کی حدیث حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نبی ریح السلام نسوالو کنو ورکو ولا بے سوالو کنو بے ولا ورکل بیا پدریم زلی وکنو ولی ورکل پسلو رمزل ورطد اللہ حبیب وی وی دا مال دا سی خوناک دے او دا سی شنوالے دے پکی خونوالے دے پکی ہر سڑی طبعن ورط میلان کی گورا دا مال تا میلان دا طبیعت دا دا برا طرف ندے لکے او سڑے تگے دے یخو بولے میلان دے دا مال محبت طبعی شہرے فطری شہرے ویدا مال یو خوب دی او لذیذ دی. بیا الله حبیب یو قاعده ذکر کا, وای چا چې د زړه په سخاوت واغستو او ځان ور پسې حریص او ذلیل نکو, نو دغه مال کې به الله دل خیر او برکت چي. او چا که حریص کو تمه او کا او ځان ذلیل او رسوا کو, نو دا مال بد ته خیر نه رسي, دغه برکت نه. نو کله کې او فقیر دی او د ځان ذلیل کو ځان رسوا کو او در پدر ورس پسی او گرزی دو, نو دل ودی کی خیر نی. اول خو فکر لم پکار دی چه در پدر گرزی ناو, خاص کر علماء و طلباء او گر دی کی بازی خبرو لخیال کرو. اکثر عوام دا سی دی که پیو طرف نیغی پا بل طرف سکی کگی, یو سوال لے دا زان دا پارا نو دا بنکی لوی کمال لے زان دا پارا سوال مکو. امام احمد ابن حنبل رحم الله غ دعا عام درس کی مون ذکر کو, و یغبا دا دعا کولا, یا الله دا تن دے دی د غیر د سجدی نه ساتله, نو دا مخم غیر تمودره. او دا دعا دای قبول وار مسلمان دے دا دعا کئ, یا الله دا تن دے بوت ہونے قبر ولی شہید او پیر تے سجدہ نہ کڑیو ٹٹ شے نہ نے, نو اللہ دا تن دے دے لک سنگ دا غیر اللہ دا سجدی نہ ساتله, دا تن دے بل پدر ور کی مودره. دا امام احمد ابن حنبل رحم اللہ دعا. یو زنی وقت دینی خبر بانے سوال کولی, نو دینی سوال دا دا شریعت یو حکم دے انفاق فی سبیل اللہ. دا اللہ حبیب مسجد نبوی کے ولار دے جہاد دا پارے صحابہ کرام لویلی را رہے, دا سورہ حدیثو کراغ رہے, قرآن شریف کی اولوی حصہ دا انفاق فی سبیل اللہ. کل مشکات شریف کی حدیث راغ لے, صحابہ کرام نبی علیہ السلام ترال اسلحی ور سروی جامیش لے دلی وی ٹوڑ صحابہ, دچا اوگخ کارے دا, دچا شاہ طرف لخ کارے دا, دچا لاس کارے دا. اور اللہ حبیب چوکتل نپاغی دلوگی اثرات کارے دا. نبی علیہ السلام سمدستی دا خبکان اثرات پا مخ مبارک کی خکارش دا. گوری دیمان یو نخ دا چی مسلمان دے ہوگے پا تکلیف کیولی دو اوزلک کی درد راغے نپوش چی ایمان شتا. او کده مسلمان پا درد و تکلیف اگر چیتا پا مغرب کی واپا مشرق کرے دا آغا پا درد درد من نشوی نپو حشش ایمان نشت. دا اللہ دا حبیب پا شکل مبارکہ و صورت مبارکہ کی دا حبکان سراب کارف کور تا وردن نشو بار رواتو. اللہ دا خپل حبیب پا حال پوئی گی چی دا کور تا دن نکی دل ست پارو. او دا ماسبخین وقت بلال رضی اللہ عنہ لیوی ازان اذان رسول اللہ حبیب پا مسجد نبوی کی جمع و فرمائے دا. او دا جمع نا پس وی ارسڑے دے پا خبل زیکین او ایگور دا چاچے سو اسی جامو وسوی دا نقد وسوی دا خوراک وسوی راڑے او دا اللہ حبیب دا غشان جماعت کی والا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا غشان جماعت کی والا تردی پوری چلک سات تیرے دو دا جامو ڈیرے او خط او دو خوراک دے رہے ہو خطو. صحابی وی ما دا اللہ دا حبیب مخ مبارک تکتل دا سی دا خوشحالی نو پڑکی دو لکہ دا سوار نصب میں دا سپگ میں پشا شکل اور تفتو لگی دا چی دا دی فقیران و مسکینان و حاجتو او اغا اللہ زماد دی دعوت ورکولو پا ذریبانی پرک یو دا دین پا نسبت بانے سو کول لی دا دین پا نسبت بانے خلقو لترغیب ورکول لی لکه پای کې ګوره جهاد شو نور دینی کارونه شول دا مدارس دینیه شول په امت باندې مدارس دینیه چلول فرض دي بهږي په خبره باندې نو کې اوسړه د مدرسې او طلباو د پاره د جهاد او د دین د کار د پاره ته دا سوال نه دي بهږي په خبره باندې لکه هغه د درس کې دام تیر شول د بادشاہ نه لکه اوس دور کې دا وزیران او ممبران دي د دې پوجرو کې دا خلق چې ناسي دا سوالګری نه دي دا خپل حق واړي خچون کے حق خوار سڑے دے بیت المال نہ رہستے نشی نو دئی مشترکہ او مشر جوڑ کرے او داغ مشرم پا بیت المال کے دمر حق دے لکہ دیو کنڈ یتیم و فقیر سمر حق دے پا خبر پوئے گئی کہ نہ پوئے گئی گوارے کا بادشاہ دے کا وزیر دے کا ممبر دے دد دا عام و افراد عمر حق دے. معاویہ رضی اللہ عنہ واقعہ در لمخ کی تیرہ شوی و یغد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلیو چه رما پا امت کی اغا بادشاہ و خلیفہ بد جہنمیانو نئی چه غلط کار بکی خرعیت کی بس حکم نکولو والنی پہ گئی پہ خبر با نوائزکی اور سوچکو چی رزان خو معلوم کا سینا تاغ جہنمیان و خلفاؤ کنے دا معاوی رضی اللہ عنہ دیر لوی شار دے دیر لوی شار دے اکثر ناپوہا دا شیگان و روافظ و دا کتابون و دا کتو سرا دا معاوی رضی اللہ عنہ سر بغص ساتی سوک دا معاوی رضی اللہ عنہ سر بغص ساتی پخپل ایمان دے ہوئی رہی پی گئی پا خبر بار سوک دا معاوی رضی اللہ عنہ سر بغص ساتی پخپل ایمان دے ہوئی رہی ذکر یوخ معاوی رضی اللہ عنہ پا کاتبین وحی کرے دا وحی دا قرآن و سنت چی سو صحابو لکلے یو پا کسو کو حضرت معاوی رضی اللہ عنہ او سور سور ملکو نے فتح کری معاوی رضی اللہ عنہ او سمر دا آغا خوف الہی وی یو جمعہ کی ذان معلومون چیسے نظر چا تپا آغا خلفاؤ کنے وی دی جمعہ پر رضی ہوئی چی بیت المال زما مال دے و زما سخو خی آغا بکو وی چا آغا گنو دا دی جمعہ نوال تر بدی جمعہ پر وی معاوی رضی اللہ عنہ پخپل ذانو جڑل چی ما گورا یو ناحق خبر اوکا و ما ذان مچاو نوی چی داولی دا جوڑزا پا جہنم یانو کی وی دوی مجمع بیاوی بیا چا جواب ورنک بیا داغی نا سیواو جڑل داغی نا سیواو جڑل بیا پا دوی مجمع یادرے مورتا یو کس را پاس سے دو چی دا خبر اوکا وی دا تا دوی مجمع دا سوی ستا پا بیت المال کی دا عام و افراد غنت حق دے او کتا دا دین آخوا دی خوکل نمونگ بداو کو آغا بوکل وی معاوی رضی اللہ عنہ دے ممبر نرا کش وی جڑل مقصورا بورتا وی لکا استاسو حرمین و شریفین و تچلاڑی ای حرم شریف کی دا امام چی پا کم اغد پار زی جوڑی اغی کی خطبہ وی دی تا مقصورا وی چی کل پا دی علماء بانے او صحابہ بانے حملے وشوی نو معاوی رضی اللہ عنہ زان تا مقصورا جوڑا کھا زکا پا یوش پا سلا شو وا بازی دی دین دشمنانو چی نن د سبا مس کی معاویہ رضی اللہ عنہ قتل و علی رضی اللہ عنہ قتل نو علی رضی اللہ عنہ چے کوفی تراتلو جامع مسجد تا نو دروازے سر و لپٹ سڑے ولاڑو چاڑے لا سکیو ور علی رضی اللہ عنہ نا عالم الغیب و نا مشکل کو شاہ حاجت رواو آغا ظالم پا چڑبانے اوالو او دری رضی پس داغ زخم نا حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید شو او معاویہ رضی اللہ عنہ بیمار انہ پاغ رض مستن وروتے نو داغه پدې او بل کسراوت مشکا شریف کې ان شاء الله سبا غ حدیث راش بیا بو وایو چې د معاوی رضی الله عنه پدې دا کس شهید کړي شو نو داغه نه پسې مقصوره جوړه کا د امام د پارا محفوظ زیوی پاغه کې غ خطبه وای نو د مقصوره نه راکوش واسړې د لاسونه ونیو او دنه کو خصاته جوړ او د الله شکر ادا کو چې الحمدلله زپ جهنم یانو خلفاو کینه نو دیو منبر وزیر داغ پا بیت المال کی دور برخد سمر دیو عام فرد دا او داغ پا زیکی چی دا خلق ناسوی دا سوال نرے داغ نا خپل حق واری چی دا بیت المال دی سروڑی نو زماغ حکم پا کراکا خپل حق غختون کے آغا سوال گرے نی خپل حق غختون کے سوال گرے نی دا دے خپل حق واری چی رمال دی ضرورت تے مات دی ضرورت تے مات دی ضرورت تے نو دبازی وزراو بادشاہانو ممبرانو پوجرو کورونو کی که خلق ناسوی نو دا گور سوالگری ندی دا غا خپل حق واری نو دا دین دبازی کارونو دا پار دا غا سوال ندی دا غا سوال ندی نو پکار دادی چی مونگو تاسو دا اسلامی طریقی مطابق دا خپل زکاة ورکولو زمائی زتمندو کوشی شکو او الحمدللہ تاسو مساجدو کی علماء شتا نو دا غین دا زکاة پا مسائلو سڑے زان پو یئی او پا خصی ترتیب سراخ پل زکاة ورکور زکاة گورا پا حرق چابانے فرض دے چی دا غصر دمر مالیت دے لکا دو پنزوس نیم تولی چاندی دو پنزوس نیم تولی سپین زر چی دا غی حسابو کنو دا غی نسو زر روپی جوڑی گی یو سڑی سر دور نقدی دی یاد تجارت سامان دے د دو پنزوس نیم تولو چاندی مطابق نو دا سڑے پا شریعت کے دتا صاحب نصاب وی دتا مالدار وی دمر مال چی دا کل نا دا سر راغلے او پاغی بانے کال پورشی نو سلوی اختم روپی ورکول پا دبانے فرض دی او دا غا سڑی لدہ چی دا دمر مالیت مالک دے زکاة غست لغی تلاس نیول حرامو ناروا دی اس کا دا تجارت سامان دے گور کیو زنانا یا نارینا سر بل نصاب نشتا او صرف سونا دا نو د سونی نصاب ځان تعالی هدا هونی می توله دی. یو سړی سره نور د تجارت سامان هم نشتا، نقد پیسی هم نشتا، صرف سرزر دی ور سره. نو سرزر دا غی ځان تعالی هدا نصاب دی، زمونږ استادو په شریعت متوهره کی اونی می توله. او بعض اوقاتو کې داسی وی چې یو زنانه سره یو تولا یا دو تولی یا دری تولی سونه را، او ور سره نقدی پیسی دی، نو مسئله را دا چې دا به په زکات کې جمع کولی شي. زمونږ دا نوټونه دا نقدی پیسی یا دا هر ملک خپل کمی پیسی چی دی، نو دا به د سرو زرو سره جمع کولی شي. نو مثال په طور یو زنانه د هغې سره دو تولی سونه وه او 500 روپۍ دی ور سره، او کال تیر شو. اگر که په کال کې دې سره 500 کې کله سلیه کله 200 او کله 1000 روپۍ کله 500، نو چې کال کله تیر شو نو ګوره داغه سونی نه بس جوړ کی داغه قیمت به لګې. نو مثال په تور باندې 1000 روپۍ کې سونه شي، نو شل زره هغه شو او 500 دا دي، نو دا د شلو زرو 500 روپو مالک را. اوس دغه زنانه د کدی سره نقد پیسی او نور څه شی نشتا، او دې سره و تولې سونه را او نور شی نشته، نو په دې زکات نه راځي ځکه نصاب برابر نه دی. او که دغه زنانه ور سره دو تولې دي خو ور سره نقدی روپۍ هم دي، نو په و تولې نه راتلا ځکه نقدی ور سره نه وي. خو چې کله ور سره نقد شتا او دې باندې دوا یا درې تولې سونه را، نو چونکه زکات کی مسئلہ دا آزاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ او د جمهور علماء و محققین قول لے چې سرا او سپینزر او د زکات دا ټول د تجارت دا ټول سامان او اسباب با د زکات د فار را جمع کول شي، او بیا به د فقیر فائدې لګوري. که پسرو زرو نصاب مالک کیږي نو پاغه بازار مالک کی، او که د سپینو زرو په حساب غریب ته فائدہ دا پاغه مالک کی نو پاغه بازار مالک کی. بازی دا سی زنانوی چه غا سور سور عمر ور سر نقدی پیسیم دی او لگڑی رسونه دا نی دا ور کڑی، نو مسئله دا شریعت دادا چه سو کال ندا ور کڑی دا آغی قضایی بکر زید، سو کال ندا ور کڑی دا آغی قضایی برا کر زید. بازی اکثر دکاندارانو سامان طول تجارت دا پارای اکثر دکانداران وی دای په دکان کې تجارت سامان پروت وی، نو مسله د شریعت دارا چې دې داغي زکات ورکې نو قیمت فروخ به لګای یو حکیمتي خرید وی کنا. دغم د چکل ګور تا یو شی په 100 روپۍ غسته، اوس داغي عام مارکیټ بازار را غرزیدلې نو داغي 1500 قیمت ته، نو ته به 1500 حساب. او که یو شی تا په 100 روپۍ غسته اوس داغي بازار گرم شوه او هغه 2000 روپو دے، نو تب زکات کی 2000 روپے حساب ہے. او دی کی تاخیر ام نی پکات. بازی مسلمانانو بانے سو سو کال جمشی، نو که سبا مرگ را گئے نو دا موجودہ بچی پا جو اندونی دا مور اپلار نا پکاری گئے، نو جگل استر کی پٹے کی بیا بری سے پکار را شی وی گئی پا خبرم. او دا او مسلم دا وی او سڑے پا خپل زکاة ور نکی، او پا دمانے دا سو کالو لکونا زکاة پاتے دے، نو وی پا بوچو ور کول لازم نہ دے، لیکن اخو عبادت پا بچو ورکول لازم نہ دے. کدو وصیت نہیں کرے، او کو وصیت کرے می نو بیا وصیت چون کی دمال پدرے و عیسیٰ کے شرعن روا کی گی، نو درے می اسی نبی ورکی کہ آگے نخلاص و خلاص بشی گنی سیوائی پی پڑنی پی گئی خبر با دا علا چی وصیت کرے چی بچو پا ما بانے دور سلویغ زر زکاة پاتے رے، نو کو وصیت او کو نو پدرے می عیسیٰ دمال داغ کی بچو بانے لازم دے، او کو وصیت یونو کو په بچو د شر شر نه رسن نه لازم هم کړي. نو دیو جن خپل زکات په کار داده چې یو سړی زر زر ورکی، او خاص کر ګوره عام کوندو یتیمانانو لم ګوري په کلی کې، او خپل خپلوانو باندې ډیر اجر دی. خپل لري غریب دی بیمار دی، یا یو سړی ګوره باز اوقاتو کې روغ رمټوي او دکان نشته نوکریم شتا لا سختي خوځي خدا غ دورا صاحب نصاب نہ دے او بچولے خرچہ نہ پورا کی گنو اغلم زکات جائز دے. پدی ملک باز رواج دے لگم گلا مسائل راضی باز زنان غریبانانی یو وخیب الوخینی خو زکات نالی دی زنانو مشورہ کڑے او یہ سوک زکات والی خاون دی مڑکی گی، نو زکاتم نالی او کچری دے عقیدے چ زکات سره م خاون مڑشی نو عقیدے م دے شرک را. زکا مرگ او جوان دے چا پلاس کرے، مرگ او جوان پ زکات غستو نہ غستو نہ دے، نو کده کمی زنانه دا عقیدوی چې زما چون کې خاون ژوند دی وای زکات خواغه سوکلی چې خاون دی مړ وی او یتیمانان وی دی ملک دا رواج دی د بازی کورونو نو خلک ولا که زکات ورکوي وای زنالم نو دا داغه ناپوهی دا داغه نقصان دی او کچری دا عقیده مور سره چې کچری ما زکات واغه سونو خاون به می مړ شي او یره زکات خو فقیرانو د غالی او دا کی دی چې نقصان بر ورسیږي نو ور سره کی دیم خراب ده یو شی در تعالی او رسول روا کړي او په عزت احترام سوک در کوي نغې نو انکار نه کوي. عمر رضی الله عنه ته حضرت نبی رحم السلام سے شی ور کول هغه وینا حبیب زن عالم ما نه زیات حاجت منته ورګه دا حدیث او ریاض الصالحین کی ان شاء الله سبا را روانم نه دا الله حبیب ورته عمر چه کل دی او شه نه په خیال کشتا نه دی په سوچ کشتا نه دی تمشتا او ناسا پی زلو که اللہ چالوا چول در کئی دا برت که نا دا من جانب اللہ دی او کور پسی دی زان حریس کو او تمی ساتی نو پاغی کی خیر و برکت نی نو چه پی عزت بانی او سڑے در کئی او پتا کی گی نو دی تبیا شیخی وی او او چد ناپوہی شیخی سڑی دا پار دنیا و دا خیرت دا تباہی سبب کرتی نو خپل کلو کم غریبانان و مسکینان و تورکول پکار دی او خاص کر گورا دینی کارون ہوتا لکه مدارس دینیا د پخوان حکومت را روان نجدا وکل روانی الحمدللہ دا مسئلہ دا علماء په منځ کې اتفاقی دا چې زمون ټول مدارس دا په خیر خیرات او زکات چلیږي او لاغه ذمہ وار خلق د خلق مال په صحیح ځای کې استعمال ای نو مدارس دینیا اغه کی خپل زکات ورکول پکاره ده. کداغه یو مثال لاره یو سړی د تا زکات ورکو په هر مسلمان زکات کی غیر مسلمان باندې زکات نکی زچا عقیده د شرک دا قبر پرست پیر پرست د پاغم زکات نکی یو مسلمان دتا ول زکات ورکو او هغه په چر سو اغستل هغه په نور سو نسوار او چیلم او سیګریټو سکور سا خو زکات شو او هغه په سیګریټو کې استعمال کا او کتا زکات ورکو او ستا په زکات باندې علما او طالبان عالمان شل حافظان شل نو کوشش دا کوي د خپل خپلوان او غریبانانو علاوه په مدارس دینیو کې پکار دادې چې مسلمان خپل خیر خیرات لګي او صحیح مجاهدین چې اغه علما او نه تپوس کوي صحیح مجاهدین علم ک سړې ورکی صحیح نور مثال پتور یو سړې تبلیغ کار کوي دام د دین یو شوبه دا اغله سړې ورکی تبلیغی له ورکی چې اپ دې دین کارو کی یا یو طالب العلم لے ورکی مدرسہ کے ورکی نو اصل کی یعنی چخبل خیر خیرات پا صحیح طریقے سر زمائی عزت مند مونگو تاسو خوخ زیغیر پارو گورو زکا حدیث کے راغلی و استعمال دیو نخوری مگر متقی و پرزگارا او مال دی سڑے پا بہترین زیکی زمائی عزت مندو لگئی بہترین زیکی دی مال لگئی د زکات نور مسائل انشاءاللہ ورسر ورسر و بیانو او سم اصل در لپیخی گی نو دخپل مستند علماء نو تپوس کوي هغه علماء نو تپوس کوي چې هغه یو مدرسې نه زما عزت مندو فارغ وي بیگې په خبره باندې اکثر غوزام نقصان ده داسې امامان خلق ساتي چې هغه غریبانان سوي عالمان نوي او هغه بس صرف شر او فساد مقصد ده او تاسو ګورئ نه په هر جنازه کې په اسقات یو بل ټکای عالم سړې بچاله لا سنی سی. عالم سڑے با پمالو پا اسقاتون یو بلو یو خدا اللہ بندگانو کم از کم پزان رحمو کئی کو نکی چالا با نقصان ورکے پخپلو مساجدو کی علماء ساتے چی دیو دینی مدرسی سند اغسرائی او دا سند سوی دیو مدرسی نفارق ہوئی بیام چی تاسو لے دمر حالات معلومی ورے بازی بیدین دا سی دی چا پا بای سندون خرسی و سندون آلی نو پاغ سندون سو سکولون للاول او سو کا سند ازان سرکڑے بگئی پا بربا سند ازان سرکڑی بازی خلقو تجارت جوڑ کڑی سند خرسائی ندا سی نا چی سندونو غور سر پینجل لشپاڑ اس دی خو غریب پس پوئی گی نا ندا سی عالم چی تاسو لپتو لگی دے پا قرآن و سنت پوئی گی دا سی علماء ساتای نو هر مسئلہ کی داغن تا پوست کوئی دکا دا زکاة دیر زن پیچی دا مسائل لی دا موز زن مسائل پیچی دا دی دا هر مسئلی دا هر یو حکم مسائل پیچی دا وی نو دخپل علماء حق و نزان پویوی او کم عبادت چې د علم پرنا کې دا شی کې خیر وي او د جهالت عبادت دا سی وي چې بعض خلک پدا سے ناپوهی باندې خپل عبادتونه خراب کی چې بیا غټول عمر د پاره ضایع او برباد وي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابه اجمعین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه. گران اوریدون کو زمون دو دکان پتہ رہی اسلامی کیسٹ اینڈ کتب ہاؤس مین بازار در ادم خیل کوہاٹ روڈ شیرخان مارکیٹ دکان نمبر ایک پروپرائٹر عبدالقادر ٹیلیفون نمبر 0241811683